แดงสู้ไม่ถอยเรื่องของแดงไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้แดงยังเป็นแดงอยู่เหมือนเดิมแดงที่สวมแว่นตากรอบเหล็กทรงกลมเล็กๆผมสีดอกลาวไปทั่วหัวแล้วแต่ยังแข็งแรงเดินเหินรวดเร็วยังคงรับใช้แบกภาระเกี่ยวกับงานของศิษย์หลวงตาโดยไม่ต้องมีใครสั่งสิ่งใดที่แดงเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลวงตาแดงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมบางทีถึงกับไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนอยู่บ่อยๆแดงและเพื่อนๆศิษย์หลวงตาจะเข้ามาช่วยเท่าที่จะทำได้ขาดแคลนสิ่งใดก็วิ่งขึ้นวิ่งลงขอความร่วมมือจากทุกทิศให้คนจำนวนมากๆได้เกาะไปกับเรือบุญลำใหญ่ที่บรรทุกฐานบารมีไว้เต็มลำเรือยังไม่เคยหมดและไม่เคยจบสิ้นแดงไม่ใช่คนที่เอาแต่คอยเฝ้าดูแลหลวงตาอยู่ตลอดเวลาแต่แดงทำงานต่างๆถวายให้องค์หลวงตาอย่างหมดหัวใจทุ่มยังไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบากหรือความป่วยไข้ยอมสละชีวิตได้เพื่อองค์หลวงตาแดงปรารถนาเพียงว่าเกิดมาชาตินี้ได้ทำงานถวายหลวงตาก็คุ้มแสนคุ้มแล้วไม่หวังอะไรอื่นอีกแล้วเพราะเอาใจเป็นธรรมะอยู่กับท่านทุกภพทุกชาติแดงเสียดายแทนคนหลายๆคนที่เกิดมาแล้วหาไม่พบพระอรหันต์แม้จะนั่งอยู่ตรงหน้าท่านแดงภูมิใจของแดงคนเดียวว่าแดงพบแล้วพระอรหันต์คุ้มแล้วที่เกิดมาทันในชาตินี้บทเกริ่นนำและปิดท้ายโดยคุณหลวงเรื่องเล่าทั้งหมดโดยคุณแดงเสียงอ่านโดยโจโฉ Tonight